güneş batmadan gel gel beni yalnız bırakma beni sensiz bırakma akşam olmadan güneş batmadan gel gel beni yalnız bırak beni sensiz bırakma korkuyorum gecelerin karanlığından korkuyorum sessizliğin çığlıklarından böyle yaşamaya alışkın değilim korkuyorum gelecek yarınlarımdan korkuyorum gecelerin karanlığından korkuyorum sessizliğin çığlıklarından böyle yaşamaya alışkın değilim korkuyorum gelecek yarınlarından. Hasret gelmeden, sabrım bitmeden gel gel beni yalvartmadan gel beni çıldırtmadan gel hasret gelmeden, sabrım bitmeden gel gel beni yalvartmadan gel gel beni çıldırtmadan gel sen mi yazdın benim alın yazımı sen mi çizdin benim yalnızlığımı söyle bana seni kim değiştirdi? Kahrettin sen benim tüm yaşantımı. Sen yazdın benim alın yazımı. Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Sen kararttın benim tüm yaşantımı. Akşam olmadan, güneş batmadan gel. Gel, beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarından. Korkuyorum gelecek yarınlarından. Yarınlarından. Yarınlarından. Thank you. seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı, nemli bakışlarında resmimi okşamanı. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Senden sadece beni sevmeni seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız. Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz, böyle yalnız kalınmaz, böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız yaşanmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen de benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız. Ben de yenik yüreğim yalnız kalacağız. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz, böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız yaşanmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldun, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Ah, hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede, nerede? Nerede? Thank you. ne kadar üzsen de beni. Yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurdun zincirden kössen de beni. Bırakıp kaçmayı gözüm kesiyor. Ah, gözüm kesmiyor. Vefasız gönlümü ben de kınadım. Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım. 40 yerden kırıldı, kolum kanadı. Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor. Ah, gözüm kesmiyor. Çıkar sararıp solsa da yüzün, gönlümde baharsın gelse de güzün. Çekilmez olsa da sitemin nazın, başka yer seçmeyi gözüm kesmiyor. Gözüm kesmiyor. Vefasız gönlümü ben de kınadım. Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım. 40 yerden kırıldı, kolum kanadım. Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor. Ah, gözüm kesmiyor. Ah, gözüm kesmiyor. Senden ayrı geçen günler, ha bugün ha yarın biter. Senden ayrı geçen günler, ha bugün ha yarın biter. Sırtımda bunca yük varken, omzumda bunca yük varken, biri iner, biri biner, biri iner, biri biner. Sen her gece rüyalarımda gelip bana ağlıyorsun. Kim bilir beni kimlerden sorup haber alıyorsun. Ne haldeyim biliyor musun? Sen her gece rüyalarımda gelip bana ağlıyorsun. Kim bilir beni kimlerden

o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar. O siyah gözlerini, o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum. Gözlerini, o güzel sözlerini, yakan bu selerini unutamıyorum yar. O siyah gözlerini, o güzel sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar, unutamıyorum yar, unutamıyorum yar. İnşallah ol sen de böyle, aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki, senin gibi birisine. İnşallah ol sen de böyle, aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki, senin gibi birisine. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini anarım. Gel de gör bak şimdi beni, bulamazsın eski halimi. Seni düşünmekten yitirdim ben benliğimi. zaten sende insaf yok ki. Olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettin de ne oldu sanki? Bak buldum başka birini. Karlar düşer, düşer düşer ağlar. Hep ismini, hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. Aşkımızın sonu yok biliyorum. Vazgeçmek elde değil. Nereye, nereye, nereye, nereye gidiyorum? Aşkımızın sonu yok biliyorum. Vazgeçmek elde değil. Nereye, nereye, nereye gidiyorum? Sevdanın yollarında kaderin kollarında bir gönül oyununda nereye, nereye, nereye gidiyorum? Sevdanın yollarında kaderin kollarında bir gönül oyununda nereye, nereye, nereye, nereye gidiyor? Yalan yanlış demeden yarınımı görmeden vefasız seninle ben nereye, nereye, nereye, nereye gidiyorum? Thank you. sevdanın yollarında. Kaderin kollarında bir gönül oyununda. Nereye, nereye, nereye, nereye gidiyorum? Sevdanın yollarında, kaderin kollarında bir gönül oyununda. Nereye, nereye, nereye, nereye gidiyorum? Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla. Uykudaki gözler gibi, söylenmemiş sözler gibi, açılmamış güller gibi, sen sevgini bana sakla. Uykudaki gözler gibi, söylenmemiş sözler gibi, açılmamış güller gibi, sen sevgini bana sakla. Sözlerinde, yüreğinin ta içinde, sen sevgini bana sakla. Ömründeki her gününde, hece hece, sözlerinde, yüreğinin ta içinde, sen sevgini bana sakla. Uykudaki gözler gibi, söylenmemiş sözler gibi, açılmamış güller gibi, sen sevgini bana sakla. Uykudaki gözler gibi, söylenmemiş sözler gibi, açılmamış güller gibi, sen sevgini bana sakla, sen sevgini bana sakla sen sevgini, bana sakla. Alkışı duydum, ihaneti gördüm. Sesimde oldu, sessizliğimde. Seviştiğimde oldu benim. Sen de başımı alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şey özlemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar. Sen de başımı alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur. Ben suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm. Sesimde oldu, sessizliğimde. Seviştiğimde oldu benim. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şey az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur.